beka kuni dansha ukani patumaini nao kurudi kwangu kazini nimekuta barua yako kipenzie eti uwezi kuolewa na mimi tena kwa kuwa sina pesa. Yeah.